Allah, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki insanlardan sana kim uyarsa onları ve sizi, hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyurdu.